Пам'ятаю, як одного разу я приніс додому вужа і вкинув його у банку, яку поставив у кімнаті. Наступного дня, коли я побачив, що його там немає, подзвонив до мами і запитав, чи випадково вона не забрала мого вужа на роботу. Мама була неприємно вражена, адже при проживанні цього гостя в нашому домі навіть не здогадувалася. Вона дуже боялася плазунів, тому дала мені добречого прошухана. А вже через декілька днів наш кіт Мурзик зловив того змія і виніс на вулицю. Мама тішилася приємній новині, а для мене це були дні скорботи. Дивлюся у дзеркало і не можу пізнати, хто це такий і як його звати. Де те юне обличчя, де та юна дитина, і чому у мене вже з'явилась щетина? Де зник той бешкетник з рогаткою в руках, яку перевіряв на сусідських котах? Чому я вже не вірю у Діда Мороза? Усе недоказане вже для мене загроза. Безкінечна боротьба з самим собою, з дурними звичками і грішною душою. Скільки каєшся, скільки сповідався, та грішником був і ним завжди залишався. Безліч раз я падав та знову вставав, у безвихідних ситуаціях вихід шукав. Та якби не Ісус Христос, я би пропав, тому що Він моїм Спасителем і Господом став. Дитинство – це чудова пора. Дитинство – манна каша смачна. Дитинство – мій трьохколесний гномик. Дитинство – я стрибав як кролик. Ми грали сніжки і будували барикади. На той час ми думали, що ми серйозні солдати. Я ловив хрущів і гусениці збирав, лазив по деревах і горіхи палкою збивав. Біблія вчить, будьте як діти, але коли ти дорослий, стає так важко радіти. Тому повернися в дитинство, але в котів з рогатки не стріляй і черешнів сусіда не обривай. Дитинство, я міг по-справжньому жити, безкінечно мріяти і людей любити, кататись на санях, снігову бабу ліпити, танцювати під дощем і просто жити. Моїм улюбленим мультиком був «Ну постривай, Капітошка малий, зупинись, зачекай». Матроски, Нафаня, Чебурашка, Вінні-Пух, кожен з них був мій вірний друг. Хрестики, нолики, солодка вата, морозиво, печиво і плитка шоколада. Пестики, фантики, схованки, наклейки, чи може зіграємо з тобою в копійки? Були завжди червоні мої молочні зубки, швидко влітала рябіна з залізної трубки. Як давно я не чув? Святинчук, де твій щоденник? Чому ти не знаєш, де на дошці знаменник? Футбол на дворі, розбите вікно, це все було дуже давно. Солодкі черешні були у діда Аркадія, на ній сиділа вся наша компанія. Та тільки спритний в той час утікав, бо хто злазив останній, дід Аркадій спіймав. За вухо й до батька, щоб він наказав, чужого не брати, сина навчав. Дитинство – це чудова пора. Дитинство – манна каша смачна. Дитинство – мій трьохколесний гномик. Дитинство –